kiroletik. Ba, berala, asteburuaren errepasoa eginen dugu, eta horretarako hemen txeditugu Xabier Martínez, Antoñana eta San Pierre Jarokaren ekaixo egunon. Kaixo egunon, bai. Egunon, kaixo. Ba, beste behin hemen gaude, irurok, Maia, San Pierre eta Nineu, asteburuak eman duen, ba, kirol albiste, eta maitza guztiak aztertzeko, asko dugu aipatzeko, lehenik eta behin, Lekanea Maiten izeko Endika 10 jokalaria, ba, Espainiako txapeldun bilakatu zen Granadan, eta, bueno, hemendik, ba, zorionak bialtzen dizkiogu Maiten izlariari, Real Unionek 2-2 berdindu zuen Tudela noren aurka, eta 26 punturekin promozio postuetan, ba, murgildurik dago, egia da oraindik, ba, bueno, kanpo dagoela, baina promozio postuetan dauden taldeen puntu berdinak ditu Real Unionek. Bidasoak, aste honetan hasiko du bigarren itzulia, aurretikoa aztertuko dugu, noski, eta saskibaloia eta arrauna ere izango dugu, izpide beraz denborari galdu gabe, hasi gaitezen gaurko kiroletik saioarekin. Eta esandakoa, Jean-Pierre, ba, Real Unionek azken aldian joko ona erakusten ari da, baina emaitzak ez dira onak izaten ari, hiru puntuak duela hiru astetatik ez dituztela lortzen, eta gaur egun, ba, 26 punturekin promozio postuetan dagoen unionista zen, puntu berdinekin aurkitzen da. Egoera jardunaldiak pasa ala, okerrera. Bai, azken urteetako egoera bera. Egoera bera. Egoera, azken urteetako egoera bera. Aipatu dezagun 2018ko eta 2019ko denboraldian, jardunaldi hontan, bertan, Real Unionek 28 puntu zituela, 2 puntu gehiago. 2 puntu gehiago. Horrean, ba, amabigarren postuan zegoela sailkapenean, jendea eskia zer zegoen, eta aurten ere pentsatzen dut ere, itxura, alde batetik itxura, aipatzen aldugu hobea dala, baina itxurarekin ez dugu ezer egiten. Ezer lortzen, puntuak, hemen, golekin lortzen dira. Zuk etxea oso ondo marguatua balin baduzu, eta gero ez balin baduzu esataririk edo kazetaririk lana egiteko, txugunean ezertarako eda izango etxea. Bo, gauza bera da, itxura bai. Eta itxura azkere, atzo 25-30 minutu itxura onarekin hasiera batean Aranzabek, hain zuzen ere zutoiera baloia bideli zuen, beste abak gune bat izan zuen ere Arantzabek berak, gero Txelisek Telisek sartu zuen gola 11. minutuan aurretik antu dela. Guzti hori Tudelanok gola sartu claro, zuen. Koldo Bieta, Kobik sartu zuen lehen gola eta ezkerraldetik, hegaletik jokaldia. Berriz ere baloia aria txiki horretan, nahi zuten bezala iritsi ziren lehen minutu horretan eta sartu zuen Obieta gola. Eta gero ba, arnasa berriz hartu eta lan guztia berriz berreskuratu, berdin duzuten, eta berriz ere kolpea. Nestor Salinasek, azkeneko hiru hilabete hauetan Real Unionekin entrenatu du Nestor Salinasek. Ara. Atletikeko jokalari hoia, Mallorca, eta hortxo koska gol eskaintza luzatu zieten, luzuten Nestorari, baina bueno, beste bide bat hartu zuen, eta gola sartu zuen. Telebistan ikusten da jokoz kanpo. Telebistan, irudi bat edo, baina bueno, epailea oso hurbil zegoen, baina no, ikusteko joko eta. Bogoratu behar dugu hemen, bigarren bemailan ez dago la barrik. Ez dago barrik, ez. Zuzenekoak agintzen du. Leo mailan barrak inek kriston zarata ditu eta tirabirak. Bueno, bale labiko garrin zuten atxeren aldea aur iritsu baino lan. Epaileak azkenean onartu zuen, eta gero, karo, bigarren zatian, itxura ja kaskarragoa izan zen. Bai. Borja bigera tantzaria bezala. Eta harri eta garbi esan. Amaikako, asirako amaikako. Bai, teknika aldetik jokalari hona, eta movimendu honak ginen, baina tantzaria bezala ezketean. Eta Jagoba Biobide, bai, bere lana aski txukuna bete zuen, eta aski horrekatu bat aldea, kapelete hobeto ari duzen mikarren zatean, baina oso abagune gutxi, nire aldetik, ba, alde horretatik arazoa izan zuen, penalti argia eta garbia, eta sartu zuen Jorge Galan egola, eta penaltia iruditan argi ikusten dela lagunaren bigarren txartela, eta oraindik ere Real Unionek izan zituen 10 minutu jokatu zuela, no? 10 jokalariekin ordu dela, no? Eta alata guztiz ere hor oso ba, gaizki ibili zen, bukatzen. Eta esan behar da, eta garbi, eta Real Union 26 puntuarekin dabil, 28 joan den urtean, eta gauza da itxura, Alberto Iturralde aipatzen zigun, bai itxura, baina itxurakin, berrez ez dut, salkapenean, 15. postuan, Unionista 16. promozio postuetan, 26 puntu berarekin, eta hor, 9. artik, eta azken zailkatu arte, ba, 10 puntu dira. 10 puntutan, 10 talde. Kalaurra, eta azkenatu dela 20 punturekin, entrenatzaile berrian Nacho Martin, eta, bueno, ba, datorren igandean, Osasuna B izango dugu, Promesas Stadium Galen, klasiko bat ere, eta naita erran unerek beharko du garaipena eskuratu, bestenaz arazoak izango ditu eta pentsatzen dut ere Alberto Iturralderen aurkia mugituko dela ere. Ba, argi dago beti puntuak urrezkoak direla, baina denboraldi honetan ba, gehiago balio dute, bai, puntu bat eta hiru puntu, puntuak bai. Beti balio berdina, oske, baina balio erantxe bat daukatea. Zertatzen da, Xabier, azkeneko urte hauetan diskurtso bera da. Eta jokalariak bete aipatzen da, jo, txura ona eta ondo aritu gara, dugu zorterik izan aurrean eta lanarekin jarretu behar dugu. Jarraitu lanarekin eta itxura hobetu, bai, baina azken finean emaitza dira kontutan hartu behar dira. Hori badaki Alberto Iturraldek, eh? Eta azkenean ere gauza bada Alberto Iturraldek adiaztu dena kanpora eta barrutikan azkia sarre dago, azerre dago. Bueno, ba, ea zer aipatzen duen Alberto Iturraldek, izan ere, ba, bueno, elkarrizketa hartzeko tartea izan zenuen neurketaren ondoren, Jean-Pierre, bai. Guazen entzutera, ea zein den talde txuri beltzaren entrenatzailearen ikuspegia. Gaur ere, ba, sensazio arraroarekin, ez da? Alde batetikan, ba, taldeak oso itxura ona eman du partidoko momentu askoetan, nik uste batez ere lehenengo ordu erdia oso ona izan da, eta azkeneko ordula ordena ere, bai, gol aukera pila bat sortu ditugu, gure gol biak sartu ditugu, baino momentu horietan ere, ba, batez ere lehenengo zatiko lehenengo ordu erdian, ba, jaso ditugu bi gol, bat baloi bat galduta gero, eta bestea ba, zoritxarrez, ba, irristatu eta gero, eta jokoz kanpoko egoeran. Taldeak nik ustet beste behin oso itxura ona eman dula, partidua borrokatu dula hasieratik bukaeraino gogo handiarekin, baina bueno, ba, partidua irabaztea falta izan zaio, eta bueno, momentu honetan ba, sailkapenean ba, gauzaileko ordaindu egiten dira. Bueno, ba, argi esan du, ez dute garaipena lortu, eta hori ordaintzen da, eta sailkapenean dauden tokian daude. Nahi argi, du, argi dago. Diskurso ona nahi du defendatu, baina barrutikan ateratzen zaio iluntasun hori, aserre hori, eta nabaritzen zaio. Taldea bihotza falta zaio. Bai. Eta buruakin beste kolpe bat, eta pixkat bihotza gehiarekin eta indar gehiarekin. Bigarren B maila oso komplikatua da. Oso komplikatua. Bueno, ba, ea datorren aste buruan, Osasunaz Promesaren aurka hiru puntuak lortzekotan dauden. Beharrezkoak. Futbolak emaitza gehiago utzi ditu Bidasoa eskualdean, emakumezkoen gorengo mailako igoera fasean Hondarribiak huts eta bat irabazi zion Oriokori, eta sailkapeneko bigarren postura igo da. Igoera faseko lehen bi neurketak irabazi ditu talde Hondarribitarrak. Gizonezkoen txapelketara bueltatu, Zuhorezko regional mailan Real Union Bek garaipen garrantzitsua lortu zuen Oiartzunen aurka, bat eta huts irabazi ostean jeitsiera postuetatik atera da, eta azkenik erregional preferente mailan Hondarribiak utxna berdindu zuen Hernaniren aurka, Dunboa Eguzkik bi eta huts garaitu zuen San Tomas Lizeoa, eta gure txokoak hiru eta bat galdu zuen Ostadarren Zelaian. Kiroletik. Eta futboletik eskubaloira igaroko gara, Jean-Pierre, asteburu honetan Bidasoak Asoba ligako bigarren itzuliari ekingo dio Artalekun Ademar de Leonen aurka. Bueno, zuk nola ikusten duzu taldea bigarren itzuli gogor honi, aurre egiteko? Astezkenean izango da, 7:00 eta telebistatik eskainiko dute berriz ere zuzenean gol bidez, eta arazo bat, asteko arazo bat, Jon Azkue bertan behera, ez da taldean izango, badakizue kolpe bat hartu zuela, Zumarragan, azken lagunarteko norbeiagokan, Riojaren aurka, eta ez da bertan egongo kolpeak izan zituzten ere Kaudio Drezuelak, baina ez norbeiagoka horretan, eta Iñaki Kaberok, Sergio de la Salud, Paco Bart, ez da egongo, Iñartuta ere, eta bueno, taldeak arazoa ditu alde horretatik, eta Jakobo Kuetara, Bizkat kezkatua dago, ba azken finean hile bate bat erdi izan du lan egiteko, baina prestaketa lau jokalariekin izan du aukera bakarrik betetzeko osatu dute, bai kopurua osatu du, baina bakarrikan lau jokalariak bete dute lan guztia. Jakobo guztia, talde horretatik ba pixkat kezkatuta dago. Baina hala eta guztiz ere, berak aipatzen du, ba, arazo gehiago ere gainditu dituela joan den denboraldia nahi zuzen ere, eta aurretik ere bai, eta taldea prestatua dagoelako Europako txispa horrekin jarraitzeko, eta badakigu Ademar León ere arazoak izan dituela, Manolo Cadenas, badakizu Argentinako hautatzailea dela eta prestatzailea, eta urtarrilan beraiekin ez du lana egin, gero Gonzalo Carou ere pivotea ba, ez da horregongo, Akazio ez da ere horregongo, baina oso talde ona da, Bidasoak irabazi egin zuen lehen itzulian, eta hori albiste garrantzitsua zen, eta pentsatzen dut ere, azkenean berrez ere zazpiretan, zale guztiekin ere batera hartalekun bere neur hartuko dituela eta bere lana txukun beteko duela bi puntu horiek lortziko, eta badakigu ere Madriden jokatuko duela kopa aurten, martxoaren 6an, 7an eta 8an, eta aipatu dezagun ere euskal taldea gaitasuna horre ere sailkatu zela, eta albiste pozgarria guretzat pozgarria euskal derbiak eta euskal taldeak hor aurrean egotea. Bueno, ba, Bidasoren urketaren nondik norakoak ostegunean aipatuko ditugu kiroletik saioan. Hauxe da beraz Bidasoari dagokiona, eskualdeko gainontzeko taldeek bere txapelketekin jarraitu dute asteburu honetan, Hendaiako estadioak 27 eta 23 galdu zuen Tuirren kantxan, ez du ondo hasi 2020 urtea eta 16 punturekin zilkapeneko 10. izaten jarraitzen dute, jeitxera posturekiko ba, 3 puntutera. Euskadiko Senior Ligan, Ilkap Hondarribiak bere horretan jarraitzen du, Garaipena eta Jipoia Urnieta, Artola Arategiari 23 eta 35 irabazi zioten bere zelaian, eta zelkapeneko liderrei presioa egiten jarraitzen diete. Azkenik, Txingudi gaindar taldei dagokionez, emakumezkoen lurralde txapelketan, ba gutxigatik, gol batengatik, Egiaren aurka galdu zuen, Donostiarrek 24 eta 25 garaitu zituzten irundarrak, gizonezkoen taldeak ordea, Egiaren aurka garaipena erdietsi zuen lurraldeko bigarren mailan, 34 eta 24 izan zen azken emaitza. Kiroletik. Bueno, eta datozen minutuetan, 3 minutuetan askar, ba bueno, gainontzeko emaitzak aipatuko ditugu, gainontzeko kiroletako emaitzak, maitenisean, ba asko dugu aipatzeko, lehenik eta behin Hendika Díez euskaldunak eta Lekaeneako jokalariak Espainiako txapeldun bilakatu zen asteburuan Granada jokatu den Espainiako txapelketan, txapelketa horretan eren emakumezkoen taldea, ba taldekako txapelketan brontzesko domina erdietsi zuen, beraz, sekulako emaitzak lortu zituen Lekaeneak. Beste behin, talde irundarrak erakutsi du Espainia eta Euskal Herri mailako talde erreferentzia dela saskibaloiari dagokionez. Hondarribia ikasbasketek 56 eta 64 galdu zuen Megakalzardos Ardoiren aurka eta sailkapeneko azken aurrekoak izaten jarraitzen dute. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean, La Casillan, Unamunok 67 eta 57 irabazi zion Erroibideri, eta Erroibideren emakumezkoen seniorrak, ba, lurraldeko bigarren mailan, 54 eta 30 irabazi zuten bera Grosi. Azkenik, arrauneko albistea dugu aipatzeko, Sestaon Memorial Julian Enriqueren jeitxiera ospatu zen, eta bertan Hondarribiko emakumezkoen traineruak ba, bigarren postua lortu zuen, Orioren atzetik geratu ziren, eta hirugarren postuan Lekeitioko isuntza bukatu zuen. Bueno, ba, hauxe izan da, kirol asteburuak eman duen guztia, okera, zorrekin uste dinen zaituztegu. Hori da, nena, ba, eskermila, bioi. Eskerrik asko, ale, bion, azte hona izan. Egun hona izan.